الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا بیگا هم د جنگي احزاب متعلق څه تفصيل تیر شو او د آیات کې شکمه تفسیر بیانوي کې نو دام د جنگي احزاب متعلق ته بیگا مونږ سو واقعیا بیان کړي وا او مزید لغون تی واقعیا پاتې ده نو غوړې بیا به د لومبي آیات ترجمه وکړو بیگا ما دغه زه پوری خبره کړی وا چې جنگ چلی دو او مسلمانان څنګه چې دی آیات کې بیانېږي ډېر په سخت حالاتو کې دی دوران کې الله جل جلال هو د بنو غطفان قبیله یو کس دا الله د غزل کې واچلو مسلمان شو او دا غطفانی کس پل اسلام پټ کو او دا غټ کبیلو دا دی سڑیو دیت نبی علیہ السلام و سلام مجلس کې حاضر شو نعیم ابن مسعود او نبی علیہ السلام و سلام دیت خپل اسلام اظہارو کو او بیا نبی علیہ السلام تو چیا رسول اللہ زما کوم دا معلوم نلا ما اسلام پټکړ دې نو ته ما ته وای زه خو اوس خدمت کولې شم د اسلام نبی له صلوات و سلام ته پر ملته یوازې سړې ال ته هدم رسنه شي ګولې خو واپس پل کوم تلال شه او هغه سره ملو شنو ال ته کې کس دفاع و غیره کولې شي نو دالت نه کولې شه دا ډیر ذهین سړیو نعیم ابن مسعود سمجھدار سړیو الله د رزلګي او منسوبوا چولا او د نبی له صلوات و سلام نه اجازه ته موغست نبی له سلام ول اجازه ورک او جنگ کې عام طور الخرب خدعه دګه د چل ول نه کار غستې شي مثلا یو کاپری او تا ته ترو چې تکړي تا باندې ټوپک هي ابا سولی تو ته شاته خلکو ګورا شاته اوسې زوګ نشته هو ته شاته خلکو ګورا چې شاته وګوري ته په دشان اور غټه شي چل ولی نه د خپل قوم ته لړم او خپل قبیله کې مشهور سړی او زمانه جاهلیت کې ډېر لوی تعلقات نو بنو قریظه په ځای لړم بنو قریظه تاسو د ماویل بنو نذیر دام يهودو دام يهودو وبنو نذیر نبی اسلام جلا وطن کړیو نای د حسین دا ټول له باغی جوړ کړو مشرکان راوستو او بنو قریظه مدینه کې دن نو ندې چې کم دن مدینه کې پاتې کېدل يهود اغي په سیلړو ايته وی ګورم تاسو خنن جنگي کې چې کم راغلي خلک دي تاسو د مدینه خلک یې او تاسو دې راغلیه خلکو سره چې د مکه مشرکان دي د خیبر يهود دي او د يهود دي د بل ځای دي دوی سره جنگيږي وکړه سباله بالفرض پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې غالب شو دي لاړ نو بیا تاسو خیر نشته یوازې بم پری دي نو تاسو دا څه کارو کې زړه دا زما خو منه غي وته ته زموږ دوست موږ ته منو پیژنې تعلقات دي غلط خبره ته نکوم ذات او تدبیر خیمه او خیر خوانه تدبیر دته خیمه بنو کوره زوته وي تاسو داسې کار وکې چې دی مشرکان ته وای چې مونږ تاسو سره جنگي ګو مونږ تاسو سره یو خو یو خبره ده چې تاسو به مونږ سره بازی خپل سرداران رهن کې غاڼه کې کې ده استاد مشران خلک مونږ سره بدل تخپل قبيله کې نو که سوال تاسو تخته او مکه پرې ده نه د دې د وجه بیان شي پر خوده د سرداران هغه به تاسو سره دا مشرکان که تختم نو د خپل سردارانو د وجه بس تاسو سره هغه خپل راز باز ساتي او تاسو به دغه سي یوازې نه پرې دي ایوته خو دې رخ کولې خبر او کله زمنګ دې پاد او کله موږ مدینه کیو سباله دې لړشي نو بیا مسله ده مال ته نارغه غي ته وګوره مشرکانو ته بغاګ نه کوي زما قبيله ته بغاګ نه کوي نارغه مشرکانو پسې او ته ما پیژنې نه کړې ته غټه قبيله بنو غطفان ډېر مشهور قبيله نبی عليه السلام هم داروستو کول غختل حسابه وي نه رسول الله کجوري ولې د مدینې نه ورکو نبی عليه السلام غختل چې دی لکجوري لالچ ورکی او دې تیرستو کې غټه قبيله او مشهور سره نو مشرکانو پسې راغې وته یو خبره ته مونږ خو جنگ لراغلی یو خدام مدینه دا چکم یهود پا دیگی بنو کوریزا دا دی اراده دا چې دی سه زړی زمونگ سرداران گیر کی او پیغمبر علیہ السلام تیواله کی او نبی علیہ السلام با زمونگ سرداران قتل کی دی خبر نزه خبر چیم دی تیواله دی با گوری تاسو نا مطالبه که چی مونگ لدور دور سرداران را که تاسو با سبالو تخته مونگ با یوازیو خو ګوره د دې پنو کوریزو مقصد دا دی نعیم وتوي چې دا سرداران تاسو نه غستل او پیغمبر علی السلام ته والا کول نو سرداران به قتل شي خو ته وګوره یو خبره ده دا ماته سره خو کړو قبل وته خو دې کړو دا خو تاړې لوي خیر خو یو کړو وته وګوره زما خبره بنخ کرا کوي کدی تاسو نه مطالبه کوي نو ما ته وي سړی بنور کوي خبر ده تعالی بیالل خپل قبیله کې موږ غره سره سړی ورګه نو دې دوران کې حالات هم ګړبړ شي او اسلحه هم دې سره کم و ابو سفیان دې په سیکه سولېګو یوه د ابو جهل زوی کورستو مسلمان شوی د اکرم رضی الله تعالی عنہ او یوه ورسره د بنو غطفان یوه ورسره بل د بنو غطفان نګو ورکه ابن غطفان دې وسره ادي دواله مکرک چې تاسو ورشه د بنو کوریزا ته وای تاسو خو مدینه کې دن نه ګرم او استاد د امدادو د شرکت په انتظار یو تاسو مدینه کې دن نه پاتې کیږي ندی لړو اغه سره خبره کوله نغي وتم اکه تدبیر پیش ک چې تاسو سره خو مونږ جنگیږو خو سباله ته جنگ تاسو بل نه تاسو بلل شي مکی ته مونږ بدل ته پټا غواندې پاتې تاسو دا څه وکړي مونږ لا سرداران یو سورا کې استاسو مشران راکې نو به موږ سره ګيري دا غې د واجب تاسو موږ سره دوکه بازی نشي کولای لہذا تاسو به موږ سره ولاړې ک تاسو جنگ بیملې نو موږ سره ولاړې اغه د دوالو طرفو یقین راغې ها د بنو د مشرکانو یقین راغې چې واقع د نبی علی السلام سره دا قبيله دی وعده نه د ما تکړې دی زمو سرداران ګيري پیغمبر لور کوي او په خودی انکار کوی مون سرداران نه درکو نو د دې قبيله م یقین راغې چې واقعي دې ک جنگ وګټ نه دي سباله تخت دي پونګ اعتماد نه کین دې مون سره سړی نه کړی مون دې سره جنگ کو نو لہذا مون دې سره نه جنگي نو دې دا غین رستو کړو غې دې دین رستو کړو نو دې چې کم تا قبيله ور سره د مدینه يهود مسره وزې شو ندی دی کی پوٹ راوستو مسکی توڑ راوستو نئی نیم کللو دایتی نجودا کلو ڈل اس پکرلو نو یو ہو اللہ جل جلال ہو نو مسلمانانو پا دی طریقه بانی امدادو کو او دویم سنگ چی دی آیت کی رازی چی اللہ جل جلال ہو حوا رو لے گلا اس جاعت کم فارسلنا علیہم ریح نو اللہ جل جلالہ ہوا رو لے گلا او ہوا تند اوار لتیز اوا او تیار وا او سخت ہوا وا او دا سی ہوا چی دا کڑی دا خیمی مخکلی دا دی غاز پوغا پڑی مشلول ادی چی کمی کٹوی مٹوی باندے کڑی وی اغیم ٹولی اٹک لی سالین مالی لی ولی تیکلی دا کانی وچی تیدل زکم خامخو د یو کانی زمکه کې بل کې کې ډیرو دا کانی واس په مس په زغلې دی لوی غربار شو خیمه وته او تیز هوا چلی دا الله جل جلاله به تور عذاب په دی باندې را لګل نو دویم د الله جل جلاله د طرفه دا امداد راغی او دریم امدادم آیات کې ذکر دی. الله مسلمانان لزک فتحور کا اس جاءتکم جنود لم تر و جنود لم تروها او الله لخر را لګلې وی چې اغه لخر تاسو نو ویلې دي نو پرشتي الله را لګلې خبر ځنه تعالی هغه په همسه گزارونو خیمه میمه یو سبل سګ لګړ وټلو او نو د دې وجنا چې کله مسلمانانو سره د یو طرف امداد شو د الله جل جلاله دبل طرف نم امداد شو د دې دوران کې نبی علیہ الصلات والسلام تم حالات او معلومولو جایزې لپاره د پیغمبر علیہ الصلات والسلام صحابه او کې اعلان وکړو موزیک او اعلان وکړو چې څوک به دې کوم خبر راړي او زه د هغه لپاره جنت ذمہ دار ام جنت کې به ما سره نبی علیہ السلام پر صحابه لوګم وا تندم وا کپڑےم کمه وی سلزیم وا خندکم کنسته وا هواګانم وی تیارم وا هر طرف نه حالات لکه رست رازی الله اوجړه کول شو زلزلو زلزلن شدید سخم جوړ کول صحابه غلی شو پیغمبر علیہ السلام بازو روایت کی مز رازی بازو کی رازی بیا تپوس کو بازو کی رازی مزیو کو بیا تپوس کو سوک بده قوم خبر راړي صحابه بیا غلی شو پیغمبر له او دغه ضمانت به ورکاو دا سړی به ما سره جنت کی او پدری م پیر نبی اسلام بیا موزه کو بیا اعلانو صحابه جزان حالات سخت او پریشانی و نو بیا چا غو نه کو نبی اسلام په خپل باندې حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته ته پاسه هغه چې سر کپلم کما او سردیم و او چې نبی اسلام زمان نو غسته نبی ارسته کېدل ګران زپاسې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دعا وکړه د لپاره او الله جل جلاله د نبی علیہ السلام معجزه ود دغه سړی ختم شو د دې غړې ته نه دی مالا ګرمي کېدلا ګرم مکمل لکه سړی حمام کی او د لړ د کاپیرانو د حالات معلومون له تور تیار و جاسوسې لپاره د دې حالات ته کو نبی علیہ السلام ته وصیت کړو ګره سبا کینا د جلال ابو سفیان اور د ځان ګرمو چې کم سردار و د مکی رستو بیا مسلمان شوی دغه وخت کې کافرو انو د غشه راغستو لنده کې سټ کو چیرې د سردار ول ختم کم خبره به ختم شي خو نبی له صلوات والسلام نصیحت تر آیات شنو غشه واپس کو ابو سفیان هم کوشش کو اعلان کو چیرې اوس واپس یو شي حالت صحیح نه دي ټولر خراب شو خیمه میمې اسونو تختیدل کانی لوزی حواله هغه اول خيار سړیو نو معلومات یې کو چیلا نه کو دا غینه مخ کې هر سړی د خپل ملګری لا سونی سي اسنه چې د جاسوسي بګي دا د امتحان دوران الله تعالی ما کول ورکو خو زبر د زر د یو قبيله کسو د حوازن بنو حوازن کسو هغه زر د لا سونی سو او چې د لا سونی سو ناغه ته ته سو کې ناغه وته عجیب خبره زغه پلان کې هم کنه ته ما نه پیژنې او د دې نه الټا اډو ته پوسنه کو نو بهرحال د خبره پټه پاتې شو او د گرفتار نشو دالت نبی راوته حالات ټول نوٹ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له واپس راغ لاره کې وسره سش سوارانو ملو شو پرشته پټکی والی وشلو پوری وته وی پل پیغمبر ته خبر ورکا بشارت ورکا زیر ود ورکا د فتح زیر التن ملو شو شراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکو او نبی علیہ السلام ته خبر ورکو او نبی علیہ السلام چې کوم خپل چوا چولی وا هغه په د باندې وا چولاو د باغی کې ودو شو سره ته نبی علیہ السلام پاسه کنا خوب خوده وکو کوم یا نومان حدیث کې الفاظ راځي او بیا نبی علیہ السلام صحابه ته پرمل چې الان نعذوهم ولا يعذوننا اوس به موږ دې سره ورزو دې سره به جګړه کو دې موږ سره دې نه ورسره جګړه کوله نشي زور مات شو او نحن نسير اليهم بخاری روایت موږ به دې ته ورزو او بیا هم داسې وشو چې نبی علیہ السلام بیا پشپغم کال باندې صلح حدیبیه چې کله شی و با کال باندې عمرې روان شو بیا دې مسله وا چولا بیا صلح او شو او بیا نبی اسلام غیر چا پر قبیله والی او بیا اخره کې دې ته متوجه شې مکه ام فتح کړه. نو دا د دې ځکه یو واقعي بل ده او اوس نه بیانو چې کله جنگ ختم شو جبرئیل السلام راغی صحابي شکل کې وسلا چلو یا رسول الله جنگ سکه نبی السلام بس جنگ ختم شو هغه ته وینا جنگ ختم چې ده نبی السلام جنگ خو کافرانو واپس شو ته اشاره وکړه بنو قریظه غدار اړل چې کومه خبر ځان تر لګا نه زکری کو وعده ما تکړه چې وعده ما ته شنو بیا خو دې سره جنگ وکنه داغه واقعي چونکه آیاتونو کې مرسته ده نو اغم تفصيلي واقعي ده چې بیا نبی اسلام هغه سره څنګه جنگ وکړو صحابه ولېګل څومره رزي ګیرو کله کې بیا سب فیصله وشو اگر استور روانه نن د یو یا ترجمه وره سبا ونورو وضاحت وره یا ایها الذین آمنوا الله پر مې مؤمنان وګوره ټول مؤمنان دوی اذکروا نعمت الله ده الله نعمت یاد حالانکه صحابه وباندې صحابه وباندې نعمت کوشو دا چې کوم نعمت بیانې الله ولا فتح ورکړه دا په ما ته موشو په صحابه او په پیغمبر باندې نعمت دا په امت باندې نعمت ای یو سړی د پلار سره احسان کړی پلار یې مړی او جزوی سو کې وستایا نه وستا پلار سره ما دور دور خکړیو خبر نه انده لګنه صحابه باندې نعمت دا ټول مؤمنانو باندې نعمت دی اسلام الله غالب کو د اسلام په ذریعہ باندې ټول مسلمانان جنت ته روان دي نو پاغې نعمت په ټولو امتیان شي کنه الله زه کوئی اے مؤمنان او هر کله چې الله قران کې وای اے مؤمنانو نو پوه شه را روانه چې کوم خبره ده هغه د الله یو حکم دی عبد الله ابن مسعود سه وی یو حکم دی د کول رضان متوجه کا یادا سی یو حکم دی چې د من کول رضان ته سکا منګه کده کول لم په کیستا خیر دی او کله من کېدو نه په کیستا خیر دی چې یا ایها الذین آمنوا را شکران کې مطلب دا دی چې را روان کوم حکم بیانی کی دا د ایمان تقاضا ده ای عام سړی چې आवाज ورکی او دغه صفت ذکر کی مثلا وې ای سړیا مطلب دا دی چې کوم خبره بیانې د سړو د کول ده او کوئی ای خزه دا خزه نوم ذکر کول معنا دا ده چې کوم حکم او ته بیانې نو د خزو د طاقت ده خبر ده تعالی ندل ته چې الله وې ایمان والا نو مطلب دا دی چې روان کوم حکم بیانې د ایمان تقاضا ده هغه پوره کول دي نو کوم حکم دی الله وې اذکروا نعمت الله د الله د نعمت تذکر او کده الله د نعمت تذکر دا ده الله نعمت یادول دغه شکر ادا کول علیکم پتا سو باندې اس جات کوم پاغه وخت کې چراله تاسو ته جنود لخرونه نو مختلف لخر وي ټول غوسه خود بنو نذیر و چې نبی اسلام د مدینه نه جلا وطن کړیو او بیا بنو غفان او مشرکان بلا کاپیرانه راځه مکړیو فارسلنا علیهم الله رولیګه پاغي باندې ریحان هوا او دیتا ریح سبا ویل کی مشرقی هوا وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نصرت بالسبا زما امداد کړی شو د پری سبا باندې او اهلکت ادم بالدبور او غادیان په دبور هوا هلاک شوین وجنود لم تروها والله رول گلداس لخکری لم تروها چې غته سونه ویلې نو پرشتي د الله لخکری دي او د پرشتو اصل صفت دار چې ښکاری نه او ک الله وګوالی مشکل شنو بیا انسان هم لیدی شي او پیغمبر هم لیدی شي او اصل صفت دار جن فرشتہ پیره دا نخکر یاد دا الله جل جلاله لخکر دی پرشتي وجنود او لخکر لم تروها چې تاسو نه ویلیدلی وکان الله دی الله تعالی بما پاغه ست عملون چې عمل کوي بصیره لیدونکې او دغه یو طرف ته بشارت ته لست عمل ویني ثواب به درک بل طرف ته تحدید دی ورسې چې مکه الله ویني الله به سره پاګې باندې حساب کوي او اخیری خبره د مؤمنانو شرم اعتماد په اسباب وبانه نه وکړ اسباب په دې جنگ کې داسې چې اسم نو خو چې فتح الله غوښتنه ورګړه کورې نکړه او اسباب بډیرو انتهائی ډیر رستو یو جنگ راځي لسمه سپاره کې تیر شوی د مخ کې هونین کې چې کله صحابه وینن مونږ ډیر یو نه وړو بکیګو نو پاره کې ابتدایي سراغه شکست راغه خبر ځان تعالی نو مومن چې جنگي په ایمان جنگي او چې کله ایمان کمزوري اسباب ډيري بیا کار نه ورګي یا ايها الذين امنوا ایماندارو اذکروا نعمت الله یاد کې نعمت د الله تعالی علیکم پتا سبحان دې شکر یو باسه اذ جاءتکم پاوخ کې چراله تاسو ته جنود لخرون له کافرانو فارسلنا علیهم الله لغ غیبان ریحن حوالرا بطور عذاب وجنودن او داس لخکر لم تروها چه تاسون لیده حلانکی امداد اکاو لیده نا چه اللہ او کارغوال انسان بوینیم نا اللہ اکید اللہ بلا مخلوقات دی وکان اللہ دی اللہ تعالی بما پاغس بانده تعملون آچه عمل کوای بصیرا لیدن که الحمدللہ رب العالمین و نعبد والتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علیہ وسلم یا الله سعد عافیت فرات نصیب کړه خیر برکت دا نصیب یا الله کوم ځکه مؤمنان جنګي یا الله استاد دین د پاره یا الله بر حق په حق باندې یا الله ته امداد وکړي کفر ملک دی دنیا په هر ګټ کې یا الله هم مقصود استاد دین او چتواله دی یا الله مسلمانانو حفاظت او دی پاده یا الله کریم خدای دا غي امدادي شي یا الله دا غي غبانه امدادو قسم چې د صحابه او یا الله زموږ راځي شکر دا نصیب صلی الله علیه وسلم. Thank you.